بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. كتاب المساجد شروع شيو نو په مخکې درس کې ځینی بابونه ذکر شوي وو، اوس په دې درس کې نور بابونه بیانیږي. نو دلته باب راوړی وای باب تحویل القبلة من القدس إلى الكعبة، باب دې په بیان د اوړېدلو د قبلې کې د بیت المقدس نه إلى الكعبة کعبې ته، یعنی دا قبله د بیت المقدس نه څه وخت کې کعبې ته وګرځېدله او په څه طریقې. نو په دې باب کې دا خبره بیانیږي او د دې مسلې تفصیل پکې ذکر کیږي. نو حدیث راوړی وای حدثنا ابو بکر ابن ابي شیبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البراء ابن عازب قال، د براء ابن عازب رضی الله عنه څخه نقل لقال دا وای صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس، ما د نبی علیه السلام سره بیت المقدس طرف ته منځ وکړه، ستة عشر شهرا شپاړس میاشتې، حتى نزلت الآية التي في البقرة، تر دې چې هغه آیات نازل شي چې په سورة بقره کې دی، چې الله تعالی فرمایي وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، هر ځای کې چې یاسئ تاسو وګرځوئ خپل مخونه په طرف د مسجد حرام. فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نو دا آیات نازل شي وروسته له هغه نه چې نبی علیه السلام منځ کړی و، یعنی دغومره وخت منځ یې بیت المقدس طرف ته کړی و، د هغې نه وروسته نازل شو. فانطلق رجل من القوم، نو یو سړی لاړ، فمر بناس من الانصار، د انصارو په څه خلکو ور تېر شو، وهم یصلون، په داسې حال کې چې هغوی لمونځ کوو، فحدثهم، نو هغوی ته خبر ورکړ، فولوا وجوههم قبل البيت، نو هغوی مخونه خپل وګرځول په طرف د بیت الله، یعنی په دغه وخت کې دوی بیت المقدس طرف ته لمونځ کوو، هغه طرف ته ولاړو. نو کله چې ورته خبر ورکړه همداسې په لمونځ کې راوګرځېدل او بیت الله طرف ته لمونځ شروع کړه. دا خو د حدیث لفظي معنا وه، د حدیث د الفاظو وضاحت وه. ستة عشر شهرا، دا یې په یقین سره نقل کړي، او په وروستني روایت کې ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا داسې راغلي دي، په شک سره نقل کړي دي چې نبی علیه السلام اوولس میاشتې یا شپاړس میاشتې بیت المقدس طرف ته لمونځ کړی دی، او په ځینو روایتونو کې سبعة عشر شهرا دی، هغې هم په یقین سره نقل کړی چې نبی علیه السلام اوولس میاشتې بیت المقدس طرف ته لمونځ کړی دی. حافظ ابن حجر د دې په اړه ویلي دي چې د دې دواړو روایتونو ترمنځ جمع اسانه ده، او دا په دې طریقه چې چا د شپاړس میاشتو په اړه په یقین سره روایت نقل کړی دی، نو د نبی علیه السلام د راتللو میاشت او د قبلې د بدلېدو میاشتې یو ځای کړې ده، یعنې دواړه میاشتې په یوه حساب کړې دي، او زیاتی ورځې لغوه کړې دي چې هغه درې ورځې دي، او چا چې اوولس میاشتې په یقین سره یادې کړې دي نو دا دواړه میاشتې مستقل شمارلې دي، او چا چې په شک سره روایت نقل کړی دی چې د شپاړس او اوولس میاشتو ترمنځ یې شک کړی دی، نو هغوی په دې اړه شک کړی او کوم جانب ته ترجیح نه ده ورکړی. او د دې اختلاف وجه دا ده چې نبی علیه السلام خو د ربیع الاول په میاشت کې مدینې ته راغلی، چې په دې کې هیڅ اختلاف نشته، او قبله د صحیح وینا له مخې د دویم کال د رجب میاشت په نیمایي کې بدله شوه، چې دا خبره جمهور علماو په یقین سره کړې، چې حاکم په صحیح سند سره د ابن عباس څخه نقل کړې، او ابن حبان اوولس میاشتې او درې ورځې ویلي دي چې دغومره وخت وروسته قبله بدله شوه. خو دا په دې اساس چې د نبی علیه السلام مدینې ته راتلل په دولسم د ربیع الاول، او د قبلې بدلېدل د شعبان په نیمایي کې شوي دي، یعنی په پنځلسم شوي دي، نو دا چې را یو ځای کړې نو اوولس میاشتې او درې ورځې جوړېږي. دا د ابن حجر رحمه الله خبره وه. حاصل یې دا دی چې کوم راویانو چې کسر غورځولی دی نو هغوی شپاړس میاشتې حساب کړي دي او په یقین سره حساب کړي دي، او چا چې کسر نه دی غورځولی نو هغوی درې ورځې لپاسه اوولس میاشتې حساب کړي دي. والله تعالی اعلم. نزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، دا آیات نازل شو وروسته له هغه چې نبی علیه السلام بیت المقدس طرف ته شپاړس میاشتې لمونځ کړی و. نو په دې کې تقدیر دی او هغه داسې چې دا آیات هغه وخت نازل شه چې نبی علیه السلام دومره وخت بیت المقدس ته لمونځ کړی و، نو بیا کعبې طرف ته لمونځ وکړه. او په صحیح البخاري کې دي چې نبی علیه السلام کعبې ته اول لمونځ د مازدیګر کړی دی، او همدا خبره راجح ده. فمر رجل، یو سړی تیر شه، دا عباد ابن بشر ابن قیزی دی، او دویم قول پکې دا دی چې عباد ابن نهیک دی، وهم یصلون، په داسې حال کې چې دوی لمونځ کوو، د دې نه د مازدیګر لمونځ مراد دی چې بیت المقدس طرف ته کوو، لکه په صحیح البخاري کې چې په کتاب الصلات کې راغلی دي. او دا کوم کس چې خبر وړی دی، دا د بنو سلیمه قبیلې جومات ته وړی دی، په مسجد القبلتین سره یادیږي. دا نوم ورته ځکه ورکړی شوی چې دوی پکې دغه آخري لمونځ دوه قبلو ته کړی دی، حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول أبو إسحاق ويجمع براء بن عزيز خوردريدي يقول جويلي صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سر منزوك نحو بيت المقدس دا بيت المقدس تربت 16 شهرا شبار اسميشتي أو 17 شهرا يا أول اسميشتي ثم صرفنا نحو الكعبة بمن وقرزو ليشو كعبة تربتا نو پا دی حدیث کی دا الفاظ پا شک سر را نقل کردی دی تردو دی کرده دی ام جانب تی ترجیح ندور کرده حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخنقل لي هواي بينما الناس في صلاة الصبح يو وقت خلق ده سهر كمونسك ولون بقباء ده قباء جماعتك إذ جاءهم آت كلتشي دوی تراغی ورتلون که فقال ورتویل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم قد انزل علیه اللیلتا دشپی فی آیت نزل شویده وقد امر او امر ورتشویده ای استقبل الكعبتا چی کعبیتا مخکی استقبلوها ندویهم کعبیتا مخکللا وکانت وجوههم الى الشام او دوی مخون شام تربتو فاستدارو الى الكعبتی نو کعبیتا ربتا رو گرزیدلا بينما الناس في صلاة الصبح بقباء هذا براد حديثنا لك بدل كم چه بخاري را ورده او مخي ورته اشاره وشو زكا چه پا هغا حديث كده مازيگر وقت ذكر ده و بيه هم ده دوار حديثون ترمنس منافات نشتا زكا چه بنو سلمتا ده مازيگر پو خبر ورسد لكا سنگا چه پا حديث براكي را غلي بي او بني عمر بن عوف چه ده قباء ولو هاغوية ده سهار پو وقت خبر رسد لده چه قبله بدل شويده كم چه ده ابن عمر پا ده حديث كي ذكر شو ده حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخنقلي قال غوي بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل يوخلك دسهركم مزكي ولاولو يوصلور تراغي بمثل حديث مالك مالك ده حديث بزير الفاظ بكيدي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس ده أنس رضي الله عنه سخنقل لك يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي منزك نحو بيت المقدس ده بيت المقدس تربت فنزلت ندايت نازل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يقينا من وينو على ولد مخستا تربد اسمانتا نخام خامن علو تالا رداس قبلتا شتيخو خي فولي وجهك شطر المسجد الحرام نوغرز وخبل مخ فتربد مسجد الحرام نفمر رجل من بني سلمة دا بنو سلمة قبيلة سخيو صلاة تيرشا وهم ركوع فداس حال كي دوي بركوكيو في صلاة الفجر دا سهر بمنسكي وقد صلوا ركعة أو يو ركعة منزي كلاو فنادا ندغسر يوازوك على خبردار إن القبلة قد حولت يقينا قبلة بدل شويدا فمالو ندوي وقرزي دالكما هم سرنگ چيو نحو القبلة قبلة ربتا يعني بخبل حال كي مداسي وقرزي دال قبلة ربتا تاوشولا نو ده حدیث وضاحت مخکې شوی چې د خلکو ته د سحر په وخت کې خبر را رسیدلی و او کوم حدیث کې چې دی چې په مازیګر کې دا قبله بدله شوه نو هغوی ته مازیګر کې خبر رسیدلی و د حدیثونو ترمنځ منافات نشته دی باب النهی عن بناء المساجد علی القبور باب دی په بیان د منع کې د جوړولو د جوماتونو علی القبور په قبرونو باندې واتخاذ صور فیها او د جوړولو د تصویرانونه فیها جوماتونو کې چې په جوماتونو کې تصویران جوړ کړی وي او نهي عن اتخاذ القبور مساجد او باب دې په بیان د منع کې د جوړولو د قبرونو نه مساجد زینه د منځ نه په دې باب کې څو خبرې ذکر کیږي یو خبره پکې دا ده چې په قبرونو د پاسه جوماتونه جوړول حرام دي د دې نه منع راغلې ده لکه اوس چې د ډېری مبتدعینو د جوماتونو همدغه حال دی د جومات په منځ کې قبر وي نو د دې نه منع راغلې ده او بل دا چې په جماعت کې د تصویرونو جوړول نه منه راغلې ده چې په هغې کې د چا تصویر لګېږي. او درېیمه خبره پکې دا بیانېږي چې په مقبره یا هدیره کې به جماعت نه جوړېږي او نه به هم په مقبره کې مونځ کېږي. په هدیره کې به مونځ نه کوي، هدیره د مونځ ځای نه دی. نو په دې اړه حدیث راوړي وایي: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عائشة رضي الله عنها سخنقل أن أم حبيبة وأم سلمة يقينا أم حبيبي أو أم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا ريادك كنيسة وكليسة رأينها بالحبشة في لدلوا دحبشي بعلاقك فيها تصاوير في بدغ كليسا كي تصويران لرسول الله صلى الله عليه وسلم دغه کلیسا نبی علیہ السلام ته را یاد کړله چې داسې یو کلیسا وه په هغه کې تصویران وو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: ان اولئك یقینا دغه خلق اذا كان فيهم الرجل الصالح کله چې په دوی کې یو نیک سړی فمات او مړ شي بنوا على قبره مسجدا د هغې په قبر باندې جومات جوړوي وصوروا فيه تلك الصور او دغه تصویران پکې ږدي، یعنی دغه مړي تصویران به پکې ږدي. اولئک شرار الخلق عند الله یوم القیامه، دغه خلق بدترین مخلوق دی د الله په نزد باندې په ورځ د قیامت، یعنی د قیامت په ورځ باندې به بدترین مخلوق د الله په نزد همدغه خلق وي. ام حبیبه د دې نوم رمله بنت ابي سفیان الامویه دی. ام سلمه د دې نوم هنده بنت ابي امیه المخزومیه دی. دا دواړه د نبی علیه السلام بیبیانې دي او له هغو کسانو څخه دي چې حبشې ته هجرت کړی و. رأینها دای د جمع مؤنث څخه راوړي، یعنی دې دواړو او نورو هغه زنانو چې له دوی سره وي دغه کلیسا ویلیدلې دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا متعلق دی په ذکرتا پورې. عبارت داسې دی: ذکرتا لرسول الله صلی الله علیه وسلم کنیسة رأینها بأرض الحبشة فيها تصاویر، چې دې دواړو نبی علیه السلام ته یو کلیسا را یاده کړله چې دغه کلیسا یې د حبشې په علاقه کې لیدلې وه چې په هغه کې تصویران هم وو. ان اولئک دا په کسره د کاف سره هم دی او فتحه هم جایز ده، چې داسې وایي چې ان اولئک یا ان اولئک اشاره د یهودو ته یا نصاراو ته او یا هم دواړو ډلو ته، چې دغه یهود نصارا چې کله په دوی کې یو کس مړ شي نو بیا دغه طریقه کوي. وصوروا فيه تلك الصور، دغه تصویران پکې ږدي. دا کار د دوی مشرانو کړی و چې اول د نیکانو خلکو تصویران جوړ کړل دې لپاره چې په لیدلو سره ورته الله را یاد شي او د هغوی په څیر په عبادت کې کوشش وکړي. بیا له هغوی وروسته نور خلک را پیدا شول چې د مشرانو دغه هدف یې له ذهن څخه ووتلو او شیطان ورته دا وسوسه واچوله چې ستاسو مشرانو به د دوی عبادت کوو او د دوی تعظیم به یې کوو، نو دوی ورله عبادت شروع کړه. نو ځکه خو نبی علیه السلام د تصویر د جوړولو نه منع کړې ده دې لپاره چې د شرک ذریعه ونه ګرځي. نو په دې حدیث کې د تصویر د جوړولو تحریم ثابت شو چې دا یو محکم حکم دی او حلیب کې جایز نه دی. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عائشه رضي الله عنها سخنقل لي انهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، خلق النبي عليه السلام بخوا كي ديوبل سر خبري كولي في مرضه النبي عليه السلام ده مرض بوخ كي. فذكرت ام سلمه وام حبيبه كنيسه، ام سلمه او ام حبيبه رضي الله عنهما وكليسا رياضك. ثم ذكر نحوه بيد مخي حديث بسير الباز بكر اوليدي. حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه قالت عائشه رضي الله عنها سخنقل لغواي ذكرنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسه، النبي عليه السلام ببينو وكليسا رياضك. رأينها چلدلی و بی ارض الحبشت دا حبشی پز مکا که یقال لها ماریتو چه دا دغا کلیسانو ماریو بی مثل حدیثهم، نور حدیثی دا مخی پسیر ده. نو کلیسا خود یهودو یا دا نصارا و عبادت زیت ویلی کیگی چه دلتا دوی را یاد کرده. ذکرنا دا سیغا دا جمع مونستا او فعیل اسم ظاهر ده چه اروس تا ذکر ده چه ازواج النبی صلی اللہ علیه وسلم ده. نو دا دا اکلون البراغیث لقبلی سخه ده چه دا یو جایز لغت ده او په عربی کې ډیر کم کارول شوی دی، لکه په دې حدیث کې هم دا لغت کارول شوی چې نبی علیه السلام فرمایي: یتعاقبون فیکم ملائکه باللیل و ملائکه بالنهار، تاسو په منځ کې ملائکه په نوبت باندې برخیږي چې څه د شپې ملائکه او څه د ورځې. نو په دې کې هم یتعاقبون فعل ملائکه دا ولا فاعل اسم ظاهر دی نو دلته هم فعل جمع راوړی دی، دا هم د اکلونی البراغیث القبیلی څخه دی. او داسې نور مثالونه هم لري. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن ابي حميد عن عروه بن الزبير عن عائشه قالت عائشه رضي الله عنها سنقل لي هغواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائل في مرضه الذي لم يقم منه فخبل هغ مرض كي تلاغي سخبرت نشا يعني وفات شا لعن الله اليهود والنصارى الله تعالى دي په يهود او نصارو باندې لعنت وکي اتخذوا قبور انبيائهم مساجد دوی د خپل پیغمبرانو د قبرونو جمعتون جوړ کړل. قالت عائشه رضی الله عنها واي فلولا ذاك ابرز قبره كچري دا خبر نه وي نبي السلام قبر براکار شوي وي غير انه خشي اي اتخذ مسجدا مگر دوم روا چې دا ويره وشو اي اتخذ مسجدا چې نبي السلام د قبر نه به هم جمعات جوړ شي خلق به په جمعتون جوړ کړي او بس به خوا کې منځونه کوي. وفي رواية ابن أبي شيبة أو في رواية ابن أبي شيبة كده ولولا ذاك إن ذا البازر غلي دي كتير ذا خبر نبي لم يذكر قالت ألت قالت لبس نذر أولا بل كده سيويري دي شي اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولولا ذاك أبرز قبره نقالت هم نذر أولا أو فاي هم نذر أولا بل كي وبر أولا دي فلولا ذاك إني كدغ وير نبي شي خلق بيبا قبر جماعت جور كده أبرز قبره قبر بحكارة زيك جور شبيبه او لپاسه وپری هیس بردنه وی. مقصد دا دی چه نبی سلام بده کور نبیرون خخ شوه وی. حدثنا هارون بن سعید الایلیو قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنی یونس و مالک عن ابن شهاب قال حدثنی سعید بن المسیب ان ابا هریره قال ابو هریره رضی الله عنه ویلی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قاتل الله اليهود الله تعالى دي يهود هلاكي اتخذوا قبور انبيائهم مساجد دوی دخپلو پیغمبرانو د قبرونو نجوماتونه جوړ کله. قاتل الله اليهود یعنی الله دی ور باندې لعنت وکي او دخپل رحمت نه دی لري کړی لکه څنګه چې په مخکنی ورستنی حدیث کې راغلی دی. دویم قول پکې دا دی چې معنی داسې ده چې الله دی دوی هلاكي. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لجيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي لعن الله اليهود والنصارى الله دي لعنتك في يهود ونصارى وباندي دخبل رحمتنا دي لريكي اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا دوی د خپل پیغمبرانو د قبرونو جمعتون جوړ کړل. وحدثني هارون بن سعيد الايلي وحرمله بن يحيى قال حرمله اخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان عائشه وعبد الله بن عباس قال عائشه او عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولدي لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم هر کله چې نبی علیه السلام ته مرګ راغی او د مرګ مقدمات ورته رانږدې شول طفیق نبی علیه السلام شروع شو یطرحو چې ابی چولا خمیس وطن یو صادر له چې د هغه علی وجهه په خپل مخ باندې فاذا اغتم کله چې نبی علیه السلام تنګ شو سابه تنګ شو کشفها نو دغه صادر به لري کې عن وجهه د خپل مخ نه فقال وهو كذلك نو په دغه حال کې نبی علیه السلام فرمایل لعنة الله على اليهود والنصارى الله تعالى دي لعنته كي بيهود ونصارى وباندي اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا دي دخلوا پیغمبرانو د قبرونو جمعتونو جوړ کړی دي يحذر مثل ما صنعوا نبي السلام ويرول خلق د دوی د کړنونا چې د دوی په سیر کړنونه کې دغه نه يرول یعنی د يهود او نصارى په سیر په قبرونو باندې جمعتونو جوړ نکي نو ځکه دا مرض الوفات کې دا خبره وکړه په يهود او نصارى باندې لعنت ویل الله دی پغوی ما این لعنت وکی لما نزلت او پی نسخه که نزله راغلی که دا مجهول سیغه دا یعنی کله چې نبی علیه السلام باندې مرض سخ شو الى عمل مرگ تا ورسیده او معروف سیغه هم ویل شوی نبی مانا داسی دا کله چې نبی علیه السلام تا مرگ راغی یعنی دا مرگ مقدمات ور تراغلل طفیقا شروع شو یطرح خمیصا خمیصا دا حق صادر تا وی چه نخی لری یغتم سای تنگ شو یعنی کله چې نبی علیه السلام سای تنگ شو دا صادر به لری کو یحذر دا په معنا دا یو خوفو دی یعنی ویرول نو په دې سره د یهودو او نصاراو د لعنت حکمت بیان کړی چې په هغوی باندې د مرګ په وخت کې له دې وجې لعنت ویلی دی چې دا حکم هماغه شان ته پاتې دی او دا یوه سخته ګناه ده ویره ترې پکار ده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب قال دع عبد الله بن الحارث النجراني سخنقل لغوي مات جندب رزل عنه حديث من قرد قال شويردي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ما دا نبي عليه السلام سخوري دلدي مخيل دي مرشي بخمس بن زورزي يعني دا نبي عليه السلام دا وفاتنا بن زورزي مخيتي ما دا خبره دلده وهو يقول قداس حالك شغويل إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ز بزاركم الله تعالى أن يكون لي منكم خليل الشيء زماد بارساسنا توك خليص دوستا فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا زكا الله تعالى چده زب دوستاني سرني ولم كما اتخذ إبراهيم خليلا لك سنگا چه إبراهيم عليه السلام پا دوستاني سرني ولو ولو كنت متخذا من أمتي خليلا كچيري ما دخبل أمتنا سوك پا دوستاني سرني ولي لاتخذت أبا بكر خليلا نخامخا ما با أبو بكر پا دوستاني سرني ولي بي. ألا خبردار وإن من كان قبلكم أو يقينا هغسوك لتاس سخمخ كتير شويدي كانوا هغيو يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد دخبلوا بعنبران أو نكانوا خلقوا بقبرون بانوا جمعتون جرول ألا خبردار فلا تتخذوا القبور مساجد تاسو بقبرون بانوا جمعتون مجرول إني أنهاكم عن ذلك زتاسو لدي سخمانكم ننهم بقبر بانوا جمعت جرول أعند قبر بخواك منسك ولا أبرأ يعني منكيغم أو إنكارتكم خليل دادا خلت سخده فزمد خاسره ده فزرك ده چاسر محبت پیدا كدلو تواي نو خليل خالص دوستوي لكيغي باب فضل بناء المساجد والحث عليها دا بالباب راودي معنى دا باب ويدا باب ده فضل بناء المساجد فبيان دا پزلت دو جرولو دو جماعتونو كي والحث عليها أو تزي ورقول دا جماعتونو جرولو تا نو پا دی باب که در جمعتون جرول و پذیرت ذکر شویده او دی تا تیزی را غلیده حدیث راوری وای حدثنی هارون بن سعید الایلی و احمد بن عیسا قال حدثن ابن وهب قال اخبرنی عمرو ان بکیرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه انه سمع عبید الله الخولانی یذکر انه سمع عثمان بن عفان امام مسلم رحمه الله وای چې ماتا هارون بن سعید الایلی او احمد بن عیسا حدیث بیان کړی دی هغه دواړه وی چې مونږ ته ابن وهب حدیث بیان کړی دی هغه وی چې ماتا عمر خبر را کړی دی چې بوکیر دته حدیث بیان کړی دی حدیث یې ابتدا بیان کړی دی چې عاصم ابن عمر ابن قتاده حدثه دته خبر ورکړی دی چې انه سمع عبید الله الخولانی هغه د عبید الله الخولانی نه اوریدلی دی یذکر انه سمع جاءدا خبر كدي انه سمع عثمان بن عفان جدد عثمان بن عفان سخواورد عند قول الناس فيه كلا جدا غيب على خلق خبري كولي حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كلا شي مسجد نبوي جوك او باكي زيتوالي وك نو داسي وفرمايل عثمان بن عفان انكم قد اكثرتم يقينا تاسو دير زيتي وك جز ما بعلم خبري وكري واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول او يقينا ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم زخوري دلي دي فرمائيلي من بنا مسجدا لله تعالى چاچه خاص دا الله دا پار جمعات جورتا قال بوكيرون بوكير روي ويلي دي حسبتو انه قال ازما دا گمان دي چه داسي ويل يبتغي به وجه الله چاچه دا الله دا پار جمعات جورتا يبتغي به وجه الله چه دا الله تعالى رضاي پر رتولا بنا الله له بيتا في الجنة الله تعالى بدد پارا يوكور جورتي بجانت كي وقال ابن عيسى في روايته او ابن عيسى بخبر روايت كداسي الفاز راولي دي مثله في الجنة يعني بنى الله له مثله في الجنة الله تعالى بورتا ده غدا كور بصير بجانت كور جول كي دا خد حديث لبزي مانا ودا حديث الفاز وزاحت حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلا چه دا مسجد نبوي پا عبادهي كي زيادت وكا نو گويا چه خلق په دغه زیادت خوشاله نو ځکه چې په دې سره د پیغمبر په لاس ایښودل شو بنیادونو کې تغییر راغی خو د دوی دا انکار او نفرت هسې د زد له وجو ځکه د دې نه مخکې عمر رضی الله عنه هم په خپل دور خلافت کې په مسجد نبوي کې زیادت کړی و مثله فی الجنه یعنی د دې کور په څیر یو کور به الله تعالی ورته په جنت کې جوړ کړي خو مقصد یې دا دی چې په نوم کې به د دې مثل چې کور به ورته ویل کیږي خو مثلیت په پراخوالي او نورو کې مراد نه دی يعني معناه داسدة مثله في فضيلته على بيوت الجنة مثل فضيلة المسجد على بيوت الدنيا. يعني لك سنغ فزيلت جمعات الدنيا بكورون حاسل له نو دغسي فزيلت بجنت كي دغ كور تبنور كورون حاسلي كم كور شاء الله تعالى دي بدل كي ورتب جنت كي جوري نو دغسي فزيلت بورت حاسلي نو مثليت بفزيلت كي مراد دي. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد. ده محمود بن لبيد سهنقل يقين عثمان بن عفان أغختل شيء مسجد جولكي فكره الناس نخلق بدو غنلا ذلك ده يعني داي بدو غنلا شيء مسجد نبوي كي قوتي وي او ده نبي السلام بلاس كي خدل شيء بنيادونا أغوكي تغير راولي فكره الناس ذلك نخلق دا كار بدو غنلا فأحبوا او داي خوخول أن يدعه على هيئته جدا جماعت بخبل هيئات او شكل بريك دي فكم شكل ما نيجي نبي السلام جور كرده ومغا طريقية بريك دي. فقال نو عثمان بن عفان رضي الله عنه وفرمايل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد لديش فرمايلي من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله شاك خالص ده الله ده فارا جماعت جوركا الله تعالى بده هغه ده فارا فجنت كي ده هغه فسير كور جوركي. باب الندب الى وضع الايدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق ده بل باب راولي ده باب ما ندى ده باب ده بيان ده رابللوكي الى وضع الايدي لا سنو اخدلوتا على الركب فزنغنون باني في الركوع ركوكي ونسخ التطبيق او منسخ والد التطبيق نبدي باب كده خبر بيانيكي شي بروكوكي بلا سنو بزنغنون يهدلكي او زنغنون با نيولكي قبضه بكي او تطبيق چه ده منسوخ ده ده تطبيق وزاحت و رست راسي ده تولي كي چه ده دوار لسونو گوته بخبل منز كي داسي وركي او ده ركو بحالي ده پتنونو یا زنگنونو تر منز داسي وباسي بدغة رقية ماني ركوكي چه ده منسوخ شوه ده یا داسي بابي وچه باب الصلاة في الدار والصلاة لوقتها والتطبيق في الركوع باب ده بيان ده منز كولو پا كورونو كي چه پا كور كي منز حكم لري آيا كيكي كنا ده خبر دلتا بيانيه او والصلاة لوقتها او منز كول پا خبال وقت والتطبيق في الركوع او بروكوكي تطبيق كولا اذا دي سا حكم ده نو ده خبري في ديك بيانيه. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وعلقمة قال ده اسود او علقمة سخنقل لدور ويردي أتينا عبد الله بن مسعود في داره من عبد الله بن مسعود ترالو شغفخ بالكوركيو فقال نهغرات ويل أصلى هؤلاء خلفكما أي منز كرد ستاسنا ورستا دغا أميران ومشران يعني دغا خلق شتاسو دزان ورستا بريخي دي چه أميران دي أو دغي ملگري دي دوي منز كرد أو كنا فقلنا نمونغ ويل لانا نيدي كرد قال نغي ويل فقوموا فاسقي فصلوا منزو كي فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة نمونت أمرونك دا أذان ودا إقامة كتاس أذان يا إقامة وكي دا أمر يراتونك. قال راوي وذهبنا لنقوم خلفه أو من أغختل جشات ودريقه فأخذ بأيدينا نمونج دلا سنة ونولو فجعل أحدنا عن يمينه نمونج يوكس قل خيتربت ودرو والآخر عن شماله أو بلكس شبتربت ودرو. قال راوي فلما ركع هركلتش عبد الله بن مسعود ركوت الأرض وضعنا أيدينا على ركبنا من خبل لسنا بخبل زنقن من كيف ولا يعني داسي قبضا في أقرلا. قال ربيبي فضرب أيدينا وطبق بين كفيه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه زمن لسنا أول وطبق بين كفيه أو لسنا بخبل منسك سر يزاكر البديت رقة جد يو لس قوتي دبل لس بقوته كي وركله ثم أدخلهما بين فخذيه بيد ولا لسنا دخبل ورنون ترمنز داخل كلا. قال راوي فلما صلى كلاش منزك نقال ابن مسعود رضي الله عنه إنه ستكون عليكم أمراء يقينا بتاسو بسامران مقرر شي يؤخرون الصلاة منزب ورستكي عن ميقاتها دخب الوخنة ويخنقونها إلى شرق الموتى أو دومر بيتنجي ترديشي قزاكي دلت بنجديشي يعني دخب الوخنة بيرستكي أو دومر أنا وقت بيكي شي قزات بنجدي. فإذا رأيتموهم كلا جتاسو دوي وميني قد فعلوا ذلك جدغة ريخيا وكرلا يعني منزنة دخبل وخنا ورستقل فصلوا الصلاة لميقاتها نتاسو منزنة بخبل وقتنو مانيكوي واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، او تاسو وقرزوا يخبل منز معهم دا غيسر سبحة النفلة، يعني غيسر تكون منز كوي اغا نفلكي او بارز منز بخبل وخماني كوي اول وخماني كوي. واذا كنتم ثلاثة كلاش تاسو دريك سانسي فصلوا جميعا نو شريك منز كوي. واذا كنتم اكثر من ذلك او كلاش تاسو دينا ديريسي فليأمكم احدكم نو بتاسو كدي يوكس امامتيكي، وإذا ركع أو كلش ركوك أحدكم يكسب تاسك فليفرش ذراعيه على فخذيه نخبل سنجري دي بخبل زنجون نماني واجي، وليجنا أو كوك ديشي وليطبق بين كفيه أو لا سنة دي سر يزيكري إني داقوت دي بيوبل كداخلي كي. فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي زبورم دنبي السلام قوتو تشيوبل كي وركريوي فأراهم أو زيوينما، يعني النبي عليه السلام قام دغ طريقي ما نركو كلي دا كما جماعة تاسو بيان كلا لاخد الحديث لبزي ما نوا دا حديث الفاظ وضاحت. أصلى هؤلاء نلت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تبوس كلا أميري دا أصلى هؤلاء يعني أمير أو دا غيم القرو منس كلا خلفكم دا بو صلى بوري متعلق نده بلكي بها هؤلاء بوري متعلق ده، يعني أي حق خلقو منس كلا ده تاسو دخبل زان نورست بريخي دي أميران أو عام خلق دي. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، ويمونت دا اذان او د اقامت امر ونک او دا سيزان بس ودرولو دا زکه چې دوی په کوپه کې چې هل تبه اذان کېدلو او د غټي جمع لپاره به اقامت کېدلو، نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا غوی په اذان او اقامت بسنه کړي، زکه د ابن مسعود رضی الله عنه دا مذهب چې کم کلی کې د غټي جمع لپاره اذان او اقامت کیږي نو ځان نمنځ لپاره دا مشروع نه دي، بلکې دا غوی په اذان او اقامت به اکتفا کیږي، چې د جمهور علما او هم د اذان په اړه دغه مذهب دي. او د اقامت په اړه ویل دي چې دا د هغه چا لپاره سنت دی چې ځان ته مونځ کوي او د غټې جمع اقامت ورته کافي نه دی. فجعل احدنا عن یمینه والآخر عن شماله، یو کس یوې ښي طرف ته ودرولو بلې چپ طرف ته، په دې طریقې باندې راته جمع راکړه. دا د ابن مسعود رضی الله عنه مذهب و چې ټولو صحابو او علما ورڅخه خلاف کړی دی. دوی ویلي دي چې کله امام پسې دو کسان مونځ کوي نو وروسته به دې ودرېږي او سب به جوړوي، او که یو کس ورپسې مونځ کوي نو څنګ کې ودرېدلی شي، چې په دې خبره امام نووي رحمه الله د ځینو علماو اجماع ذکر کړی. نو د ابن مسعود رضی الله عنه مذهب په دې اړه صحیح نه دی، علماو په دې مسله کې پریښی دی. وطبق بینهما، یعنی دواړه لاسونه را یوځای کړل په دې طریقه چې د یو لاس ګوتې د بل لاس د ګوتو ترمنځ داخلې کړي، بیا دواړه لاسونه د ورنونو ترمنځ داخل کړله، او همدا مشهور تطبیق دی. او دا هم د ابن مسعود رضی الله عنه ځانګړی مذهب و چې نورو ټولو علماو ورته منسوخ ویلي دي. دغه طریقه منسوخ شوې ده. یخنقونها، دې معنی ده یضیقون وقتها ویؤخرون اداءها، دوی به دا منځ تنګوي یعنی وخت به یې تنګوي او وروسته به یې ادا کوي. شرق الموتا، شرق چې دی په پتحو سره دی چې شین او را باندې فتحې دي، دا د عربو د دې وینا څخه اخیستل شوی چې وایي شرق المیت بریقه، دا د هغه کس په اړه ویل کیږي چې زنکدنی او لږ وخت وروسته مړ شي. نو د حدیث د دغه عبارت معنا داسې ده چې دوی به منځ وروسته کوي تر دې چې قضا کېدلو ته نږدې شي، یا یې معنا داسې ده چې دوی به د مازیګر منځ دومره وروسته کوي چې لمر به ډوبېدلو ته نږدې شي. سبحتون، دا په زمه د سین او سکون د میم سره دی، نفلي منځ ته ویل کیږي. په دې سره د منځ امر مراد دی چې دوی سره منځ په کار دی دې لپاره چې فتنتې ولاړه نه شي او د مسلمانانو ترمنځ اختلاف پیدا نه شي. امام نووي رحمه الله داسې معنا کړي چې فرض منځ ځان ته کوئ بیا د دوی سره په جمع کې برخه اخلی، نو په دې سره به د جمع فضیلت هم را لاندې کوی او له فتنې څخه به هم بچ کیږئ. لیجنا، یعنی کوک دي شي. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسهر حاء قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مفضل كلهم عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله، بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن مسهر وجرير فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. ندا حديث بدي سنسر هم سرد لك بدلون سخن قل شوية دي بدلون بديتو قدي چي بحديث ابن مسهر أو جرير كداسي الفاز رغلي دي. فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوية چي زغورم دنبي السلام قوتو تچيو بالكور كريوي وهو راكع بداس هالكي چي وركوكيو. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله دع القماء أو أسود تخنقل لي جدا دوالا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باندي ورداخل شل فقال نويوي الأصلى من خلفكم أياتاسونا جورستكم خلق باتي دي أغوي منز كرده دي كنا يعني الميران أو داغي ملغري قال دي دوالا ورتوي النعم أو منز كرده دي فقام بينهما ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دا دي دوالا ترمنز ودريدا وجعل أحدهما عن يمينه أو يوكسي بدي دوالو كي تربت ودرو والآخر عن شماله أو بلكسي خبل شب تربت ودرو ثم ركعنا بيمن ركوك للا فوضعنا أيدينا على ركبنا نمن خبل لاسونا بخبل زنغن ماني كي خدل فضرب أيدينا أغزمن لاسونا أوهل ثم طبق بين يديه بيد خبل لاسونا قوتي بخبل منزك داخل كرلي ثم جعلهما بين فخذيه او بي دوالا لسنة دورنون ترمنز داخل كرل فلما صلى كلتي منذ كرل قال نويل هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ام داسي رسول الله صلى الله عليه وسلم كريو يعني بدي ترقي ماني ركوه كرل قال نعم دباب وليني حديث كداسي رغل قال لا كلتي تغيب اختنا كري كي يستاسونا كي ورستكم خلق باتي شوي دي اغي منذ كرل دي كنا نور تويل جنه دي كرل او دل تويل جاو كرل دي نو دوالو حديثون ترمنز یو قسم تعرض کاری خو جمع په دې طریقې ممکن ده چې کله د مازیګر د منځ په اړه ته پوښتنه کړې نو جواب یې ورته په نفي سره کړی دی چې هغوی منځ نه دی کړی او کله چې د ماسپښین د منځ په اړه ته پوښتنه کړې نو نعم یې ورته ویلی دي او جواب یې ورته په اثبات سره کړی دی او لري احتمال دا هم لري چې دا دواړه دوه کیسې دي بابو نسخ التطبیق فی الرکوع دا بل باب راوړي دا ځینې شارحین راوړی دی معنی دا ده چه باب ده پا بیان ده منسوخ که دلو ده تطبیق که فی رکوعی پا رکوع که رکوع که تطبیق منسوخ ده یعنی گوتی پا خپل منز که رایوزه کول او ده زنگنون و یاد ورنون تر منزی ویستل ده منسوخ ده حدیث راوری وای حدثنا قطیبة بن سعید و ابو کامل الجحدری واللفظ لقطیبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابی عفور عن مصعب بن سعد قال صليت الى جنب ابي دا مصعب ابن سعد نقل لداوي ما منزك الى جنب ابي دخبل بلار باڑخ کی قال داوي وجعلت يدي بين ركبتي ما خپل لاسونا د زنگون ترمنز داخل کړل یعنی تطبیق می وک فقال لي ابي نما تسمع بلار اول اضرب بكفيك على ركبتيك خپل لاسونا خپل زنگون مریک ده قال داوي ثم فعلت ذلك مره اخرى دمي هم دا کار وک بل زلا فضرب يدي نزما لسنة أولا يعني زما بلار زما لسنة أولا وقال براتبيبل إنا نهينا عن هذا من دينا من شوي وأمرنا من تأمر شوي ده أن نضرب بالأكف على الركاب جي من خبل لسنة بزنگنون ما نقدو يعني ده ركوب حال كي خبل لسنة بزنگنون ما نقدو ده دي أمر رات شوي ده أو ده تطبيقنا من شوي نو مخ کی باب کې چې کوم حدیث د تطبیق په اړه د ابن مسعود رضی الله عنه څخه نقل شو هغه په دې حدیث سره منسوخ شوی دی اضرب بکفیک علی رکبتیک یعنی خپل لاسونه په زنګنونو په دې طریقه کې ده چې دواړه زنګنونه پی ونیسه نو دا حدیث په خپل الفاظو او ټولو اسانیدو سره د تطبیق په نسخه صریح دلیل دی چې تطبیق منسوخ دی حدثنا خلف ابن هشام قال حدثنا ابو الاحوص حاء قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي عفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده ندا حديث بدي سند سره هم نقل له وبدي سند سره تردي زاي پور راغله ده چې فنهينا عنه او د دین ورسته الفاظ پکې نشته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال دا مصعب ابن سعد نقل لداوي ركعت ما ركوك للا فقلت بيدي هكذا نما بخبل لسن سر داسي وكرل يعني طبق بهما يعني دا خبل لسن مسر رايو زيكرل أو دا قوتمي بيوي بليكي وركرل ووضعهما بين فخذيه أو دا أرن ترمنزي لسن داخل كرل فقال أبي نو ما تزما بلارويل قد كنا نفعل هذا من دا كاركو ثم أمرنا بالركب بيامن تأمر وشا إلى سنة بزنگنو ما نكيدو يعني دا كاروس منسوخ شويده فقلت بيدي يعني ما بقول لسن سر داسي وقرل دلتا قول فمعنا دا فعل سر ده جي بعربي كدا شايده حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال دا مصعب بن سعد بن أبي وقاص سخنقل لي قال أغواي صليت إلى جنب أبي ما دخل البلار په اړه کې منځوکه فلما ركعت كلشي ما ركوك ولا شبكت أصابعي نما دخبل قتي في ويبلي كوركرل وجعلتهما بين ركبتي أو دوال لسنمي دخبل زنجن ترمنز داخل كرلا فضرب يدي نو زما لسن أوهل فلما صلى أو كلشي منزك قال نويل قد كنا نفعل هذا من ذكر كو ثم أمرنا بمنت أمر وش أن نرفع إلى الركب شيء لا سنة بزنجن ما نكيدو. باب جواز الإقعاء على العقبين. بل باب رولي ما ند باب دادا. باب جواز الإقعاء على العقبين. باب ده فبيان ده جواز ده كنا استلو كي ببندو باندي بمنسكي. يعني بمنسكي ده دو سجدو ترمنس ببندو ماني كنا استل جايز دي. ده خبرك بيانيك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول أبو الزبير دا طاوس نوريد لذي يقول شي أغبويل قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين من ابن عباس وكنت باني دكين أصلوا بأرويل يعني دي بارمتي أختنا وكلا جدا سنغدا فقال نغيول هي السنة دا سنة دا فقلنا له من ورتويل إنا لنراه جفاء بالرجل من تخدا دا سري سخت بيتيخ كاري أو دا كار من دا خلق دا بارم مناسب نغر فقال ابن عباس ابن عباس ويل بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بل كداستا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سنة دي في الإقعاء على القدمين إقعاء پا دو دولة دا يو دا چي پا وروس تا برخة كيني أو پندي أو رنون ودره أو لاسونا پا زمكا كيدي لكد سبي پي زير داسي كيني چه لديس خبا حديثو كمان راغلي دا أو مخي ذكر شوي دا خبره أو دوام دول حقا إقعاء دا چي دا دو سجدو ترمنس قبل بخي ودره أو پا پندو بانده كيني چه پا حديث ابن عباس كي هم دا مراد دا نو دا جائز دا نبي السلام كلا ناكلا كري أو پا دي حديث كي هم دا مراد دا جفاء بالرجل جفاء سخت بيتي توي يعني دا منت دا سري سخت بيتي خياري أو مناسبي نگنو بالرجل پا فتح دا ميم أو زمه دا جيم سر دي مراد دي انسان دي چه دا كار دا انسان سر مناسب نده أو يا هم پا كسر دا را أو سكون دا جيم سر دا چه مراد دي بخدا دوالا ما نگاني دلت سيدي باب تحريم الكلام في الصلاة ونسق ما كان من إباحة بل باب رولي معنی دا وی بابون دا باب دی تحریم الکلام فی الصلاة و بیان دا حرام والی دا خبرو کی فی الصلاة پا منز کی و نسخو ما کان من اباحة او کم اباحت چی و اغمان سخ شوی دی نو دا باب مقصد دا دی چی پا منز کی خبری حرامی دی او مخ کی چی جایز وی نو اغا جوازی من سخ شوی دی حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح و ابو بکر بن ابی شیبتا و تقاربا فی لفظ الحدیث قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال دا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه سهنقل لقال دواي بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوخ ماد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترمونسكو إذ عطس رجل من القوم جيو سري برنجيوكا فقلت نماوي ليرحمك الله الذي فتا رحمك يعني دا دعامي ورتوكرا فرمان القوم بأبصارهم نخلق ماتا تيز تيز قتل شروك لد فقلت ماوي الواثك لأمياه يا مور دي بورشا ما شأنكم تنظرون إلي تاسولي ما تقوري فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم دوي شروشل جبخبل لسون سريخبل بتنون وهل فلما هركل رأيتهم جما دوي ولدل يصمتونني جزي جبك ولما لكني سكت ولكن زجوب شما يعني ما تدير قار راغي او رنگ مورانش وبامي همزان قابوك وزان مكنترول كرا او استجوب شما فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاش رسول الله صلى الله عليه وسلم منزك فبأبي هو وأمي زما مور وبلار دي دغن قربان شي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ما هز كلا يو معلم ندلي دلا نداغين مخي ونداغين رستا جي داغة بسير خيستة تعليمي وركري والله قسم بالله ما كهرني زي ونرتلم او ولا ضربني او ني اوهلم ولا شتمني او ني رتبدي ردي ولا قال نبي الاسلام راته فرمايل ان هذه الصلاة يقينا دا منشده لا يصلح فيها شيء من كلام الناس بديكي دخلك خبري سي ندي انما هو التسبيح والتكبير يقينا بديكي التسبيح او تكبير وقراءة القرآن او دا قرآن لستلبكار دي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لك سنجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي قلت نماوي يا رسول الله ايد الله رسول اني حديث عهد بجاهلية يقينا فما باندي دا جاهلية زمانا نجدي وقت رشوي وقد جاء الله بالاسلام او الله تعالى اسلام را واستعيني الله تعالى ما تتوفق راك ما اسلام قبولك وان منا رجالا يأتون الكهانة يقينا لمنك سخس خلقه شكاهنان تبتل لا قال النبي صلى الله عليه وسلم رتوه فرمائل فلا تأتهم تورت مورزا قال رأيوي ومنا رجال يتطيرون أولا مكسخ سخلكو جي بدباري بني ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم رتوه فرمائل ذاك شيء يجدونه في صدورهم دادسي يوشيدة جدوي با أخبال سنوك مندكي يعني خلق تدغى بدباري رازي بجرتي رازي فلا يسدنهم أو ما ندي نكر دوي لار دخبال إرادة ودخبال كارنا يعني كلا جي زرطة بدباري رالا نفاغي دي عمل نكي بس غدي ردكي او خپل کار دی وکي بالله يتوكل کي قال ابن الصباح ابن الصباح ويلي فلا يسدنكم تاسد من انكي دغبت بالي يعني كلك استاس زلون کي بد بالي راشي نو باغي سره تاسو د خپل کار نه بند نشي قال روي قلت ما ورته ويل ومننا رجال يخطون او لمكسخ سخلق يخطون چه كرخي به کشکوله بس مكه مني به داسي كرخي چوله او پدي سره به خپل قسمت معلومه قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمایل كان نبي من الانبياء يخط ويو پیغمبر لپیغمبرانو سخه يخط چې هغه به هم کرخي اچوله فمن وافق خطه نو د چا کرخه چې داغه د کرخي سره موافق شو برابر راووتله فذاك نو هغه دغه کار به مباحي او سمبي قال دا صحابي وكانت لي جاريه او زما يو وينزو ترعى غنما لي قبل احد چې زما ګړي بزيبه ساتله قبل احد دا احد په طرف کې دا احد غره په طرف کې والجوانيه او د جوانيه علاقه په طرف کې قد طلعت ذات يوم نزي ورز ورخاره شوم فاذا الذيب قد ذهب بشات من غنمها نشرمخ وګړه تختولي و وانا رجل من بني ادم او زهم يو انسان اسف وغسكيكم كما يأسفون لك سنجي عام خلق وسكيدي لكني سككتها سكتا لكن ما بو مخبان دي بيو سفير ولا فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ترانم فعظم ذلك علي او دا خبر ما تدير غټخ تارکړه چې تا خو ډیر غټ کار کړ دی نه بد کار دی کړ دی او ګنا دی کړی دا قلت ما ویل يا رسول الله اذا الله رسول افلا اعتقها اي زنا زادوما ان دې څه بدلو ته ورکوم چې ما نه دا ګنا شوی دا نو اوس په دغه زیتی په بدل کې ور سره احسان وکم آزاد به کما قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ائتني بها ما تراولا فأتيته بها دغ من زمي وتراوصل فقال لها نور تبيبي النبي عليه السلام أين الله الله چرته ده قالت من زمي في السماء برده قال نبي عليه السلام فرمائل من أنا زسوكم قالت أغيويل أنت رسول الله تد الله رسولي قال نبي عليه السلام فرمائل أعتقها دا أزادك فإنها مؤمنة دا مؤمنة دا داخل حديث لبزي ما ناوى دا حديث دا الفاظ وزا حداسي ده فرمان القوم بأبصارهم خلق مات تيز تيز راكتلا يعني ذا إنكار أو دارت بنظر ياتك تلا وثقل أمياه و ده غم ده إظهار لپارا چه كم أواز كيجي ده غي لپارا ده وا كلمة كارول كيجي ثقل پا زمد ثا ورستة سكون ده أو پا دو پتحسر هم رازي چه پا ثا أو كاب دوارو بادي فتح راشي يعني ثقل أو ثقل دوارو سر رازي ده غمور تواي چه زوي مرشوي يعني بورا مورا أمياه پا كسرة ده ميم سرا چه مزاب ده ياد متكلم ته او اخر کې ور سره الیب د نوتبه یو ځای شوی دی د لپاره چې اواز ور سره وګد شي او د سخت غم اظهار ور سره وکړي ها د سکتې هم د دې الف مرادف راځي لکه دا سی وای وا امیر المؤمنه وا معتصمه نوا ثقل امیه عرب هغه وخت وای چې کله د یو کار نه تعجب وکړي او ناشنا ورته ښکارش معنی دا سی دا وا فقد امي ايايا فاني هلكت هاي زما مور د زما په نشوالي بوره شي زخه هلاك شوما فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم نوي خلق دا قبل ورنونا بخبول الله سنو مانيوال دا يدي لپارا كول چه دا چوبك نو دا دليل شا چه پو وقت ضرورت كي پو منز كي لك حركت جايز ده او منز ورسر نما تيجي او مكروه هم نده لكني سكتو دا استدراك ده دا محزوب چه تقدير دا عبارت داسي ده لما رأيتهم يصمتونني غضبتو وتغيرتو ولكني سكتو يعني كلا چه ما دا خلق ولي دل چزي چوبك ولما نزغو سشما او رنگ می بدل شه ولیکن ځان می کنټرول کو چوب شوم ما که هرنی زی و نرټلم یا د ما سره په بورتن دی مخامخ نشه و ان منا رجالا یاتون الکهانه وی ما ورته ویل چې مونږ څه خلق دی چې هغه کاهنان ترازی نبی رسول الله تعالی فرمایل فلا تاتهم تو تمورزه کاهن چاته وای نو کاهن هغه چاته وای چې د کائنات په اړه راتلونکو خبرونو ته د لاسرسي دعوه لري او په پټو رازونو باندې د پوهېدلو دعوه لري. امام خطابي رحمه الله ویلي دي: كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه، ومنهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها، كمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم به المرأة ونحو ذلك، ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه. بيت عربو كي كاهنان جدا دوا بيكا ولا چه پا ديرو كارونو پيوگي نزينو بداسي ويل چه زماخو پيري تابيده او خبرونا نتراولي او زينو با پا كارونو بانده دا پوهي پا على داسي دوا كولا چه منتا داسي پا هم راكلا شويده چه پا ديش يانو پيوگو زيني پا كي پا عراب سرن مول شوي. دا به هغه کسو چې دا ګومان به کوو چې په کارونو باندې د ځینې اسبابو په کارولو سره پوهیږي، لکه غل معلومول او زناکار معلومول او داسې نور، یعنې ځینې مقدماتو وړاندې کولو سره په کارونو باندې پوهیږي او استدلال دي کوي. او ځینې علما نجومي ته کاهن وایي، بیا وایي: په دې حدیث کې د دې ټولو خواته له ورتللو څخه منه راغلې ده، او هغوی ته له رجوع کولو او د هغوی له تصدیق څخه منه راغلې ده. کاهنانو خواته د ورتللو نه له دې وجهې منه راغلې چې دوی د غیبي خبرونو په اړه خبرې کوي، نو ځینې خبرې که چیرې رښتیا شي د خلکو د فتنې سبب ګرځي، همداراز د خلکو دین خرابوي، نو له دې وجهې خواته ورتلل حرام دي. او کومه شیریني چې دې ته د دغه کار په عوض کې ورکړل شوي د هغې خوړل حرام دي. په دې باندې د علماو اجماع ده. یتطیرونه، تویره بدپالۍ ته وي. عربو به داسې طریقه کوله چې کله به یې د یو کار اراده کړې وه، نو یو مارغه یا سوی به یې وشړل، که ښي طرف ته به لاړ نو نیکپالي به یې پرې ونیوله او خپل کار به ښه ګڼلو، او که چپ طرف ته به لاړ بدپالي به یې پرې ونیوله او د هغه کار نه وبندېدله. او همداسې چې کله به ورته په لاره کې یو څاروی یا مرغه مخې ته راغی، نو که د ښي طرف نه به چپ طرف ته لاړ بیا به هم بدپالي نیوله، او که د چپ طرف نه به ښي طرف ته لاړ نو نیکپالي به یې پرې نیوله او خپل کار به سرته رسوه. دا که شیء یجیدونه فی صدورهم، نینې بدپالي دوی ته په سینو کې راځي. دا ځکه چې دوی ته دا خبره د مشرانو نه پاتې وه، نو کله چې به داسې یو شی راپېښ شو چې بدپالي به ورباندې نیول کېدله، نو په زړونو کې به بې اختیاره د بدپالۍ شک راتللو. نو په دې حال کې دوی ملامت نه وو، خو دوی ته پکار وو چې دوی پرې عمل نه وی کړی او د دغه بد شي له وجې په خپلو کارونو کې له تصرف څخه نه وی بند شوي او د خپلې ارادې څخه نه وی شاته شوي. نو له دې وجې وویل: فلا یسدنهم، یعنې دوی دې په بدپالۍ سره د خپل کار نه بندېږي. نو کله چې هم چا ته بدپالۍ راشي، هغه د خپل کار سرته رسوي او د دغه بدپالۍ له وجې دې نه بندېږي، بلکې په الله دې ځان سپاري. نو په دغه سره بیا دا انسان نه ګناهګارېږي، خو په هغه صورت کې ګناهګارېږي چې کله د بدپالۍ د وجې نه د خپل کار نه بند شي او خپله اراده چې د هغه پرېږدي د هغې نه شاته شي، نو په دغه صورت کې بیا ګناهګارېږي، چې دلته همدا خبره مراد ده. ومنا رجال یخطون، په دې سره علم الرمل ته اشاره کړې چې دا هم د کهانت یو ډول دی. ابن الاعرابي داسې تفسیر کړی دی چې یو سړی به یو عراب ته لاړو، د هغې مخې ته به یو هلک ناست و، نو عراب به دغه هلک ته امر وکړه چې په شګو کې ډېرې کرښې کش کړي، او بیا به داسې ویل: ایز ما زوی عیان بیان ګړندی کړه. بیا به ورته امر کوو چې دوه کرښې دې ته ورانوي. بیا به اخرنۍ کرښو ته کتل، کمی چې به له دغو کرښو څخه پاتې شوې، نو که چیرې به جوړه کرښې پاتې وې، نو دا به یې د کامیابۍ دلیل ګڼلو او د ښه قسمت دلیل به یې ګڼلو، او که چیرې به یوه کرښه پاتې شوه، نو هغه به یې د ناکامۍ او د تکلیف دلیل ګڼلو، او په دغه کار کې به یې د بدقسمتۍ دلیل ګڼلو چې په دې کار کې زما قسمت صحیح نه دی. فمن وافق، د فاعل د وافقه ضمیر دی چې راجع دی من ته، او دویم قول پکې دا دی چې فاعل خطه دی، معنی یې دا ده چې د چا کرښه چې د پیغمبر د کرښې سره برابره شي فذاک، نو دا به په حق وي. خو دا تعلیق بالمحال دی، ځکه د پیغمبر کرښه نامعلومه ده، چاته د هغې د موافقت یا د مخالفت معلومات نشي کېدی. نو معنی یې دا ده که چیرې د دغه سړي کرښه د پیغمبر د کرښې سره برابره شي، نو هغه کار به مباح وي، خو دغه معلومات نشي کېدی، نو له دې وجې په کرښه باندې عمل کول هم جایز نه دي. الجوانیه، دا د مدینې په شمال کې د وحود خواته د یوسین نوم دی. آصفو، زه غوسه کېږم او خفه کېږم. سککتها، مخ مې ولله په څپېړه ووه. حدثنا اسحاق بن ابراهیم قال اخبرنا عیسی بن یونس قال حدثنا الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر بهذا الاسناد نحوه، دا حدیث په دې سند سره هم راغلی دی. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير وابو سعيد الاشج والفاظهم متقاربه، قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عبد الله رضي الله عنه سخنق اللي قال دوي كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منك رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام أتشو وهو في الصلاة أغبه منسكو فيرد علينا أن منتبه جواب راكو إني بخليص ربي جواب راكو فلما رجعنا من عند النجاشي كلاك منك دا نجاشي دخان رالو إني مدينة رالو سلمنا عليه منك نبي الله صلى الله عليه وسلم أتشو فلم يرد علينا أن منتبه جواب رانك إني بخليص ربي جواب رانكو فقلنا نمو يا رسول الله إيد الله رسولا كنا نسلم عليك في الصلاة من بطاماني بمنسك سلامة شو فترد علينا نتاب منك جواب راكو يعني بخليباني بدي جواب راكو فقال نبي الله فرمايل إن في الصلاة شغلا يقينا بمنسك مشغول تيدا يعني منس دا خبرو كولونا مانع ده نو لدي وجه دا السلام جواب بخلي سر نشم دركو لي داخد حديث لبزمانا ودا حديث الباز ودا حد فيرد علينا دې مقصد دا دی چې په خله بیرته السلام جواب راکو نبی السلام او دا په مکی د ورکیو فلما رجعنا من عند النجاشي یعنی کله چې د حبشینه مدینې ته راغلو او دا هغه وخو چې نبی السلام پکې د بدر غزا ته تیاری نیو فلم يرد علينا یعنی په خله بیرته السلام جواب را نکړو او د ابن ابي شيبه فروایت کړي چې ابن سيرين مرسلا نقل کړی دی چې نبی السلام ابن مسعود رضی الله عنه ته په دې کیسه کې په اشاره سره د سلام جواب ورکړی دی نو له دې وجې د فلم يرد علينا معنا دا ده چې په خلی راته د سلام جواب رانه او په اشاره سره د سلام جواب ورکړی دی په دغه بل حدیث کې ثابت دی ان فی الصلاة لشغلا یقینا په منځ کې مشغولتیا ده یعنی د خبرو کولو نه مانع دی امام نووی رحمه الله وی معناه ان المصلی وظیفته ان یشتغل بصلاته فیتدبر ما یقوله وی منځ کوونکی وظیفه دا ده چې په خپل منځ باندې مشغول شي او کوم الفاظ چې وی په هغې کې فکر وکړي د هغې په معنا کې ولا يعرج على غيرها او بل شي تتوجهونك فلا يرد سلاما ولا غيره ننهم ده سلام جواب وركي او نده بلي خبري نو حديث دليل ده چې په منس کې خبري جائز ندي او په منس کې په اشاره سره ده سلام جواب مشروع ده اذا مذهب ده شافعي او ده جمهور علماء ده حدثني ابن نمير قال حدثني اسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه انه بدي سند سرهم ده حديث نقله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم قال ده زيد بن ارقم رضي الله عنه سخنقل لدواي كنا نتكلم في الصلاه من بخبرك ولي بمنسكي يكلم الرجل صاحبه يسري بدخل ملغري سر خبرك ولي وهو الى جنبه شاغب بارخكو في الصلاه بمنسكي یعنی سړی به د خپل څنګ ملګري سره خبرې کولې په منځ کې حتی نزلت تر دې چې نازل شد آیات وقومو لله قانتین تاسو الله تعالی ته په عزیز سره ودرېږئ نو فأمرنا بالسکوت موږ ته امر وشه د چوپ پاتې کېدلو ونهینا عن الکلام او د خبرو نه منع شو یعنی بیا د دې نه وروسته موږ خبرې نه دي کړې کله چې دا آیات نازل شه قانتین معنا ده چې عاجزه او ذلیله د الله مخې ته ودرېږئ او له دې امر څخه دا لازمیږي چې منځ کوونکی به خبرې نه کوي ځکه خبرې د منځ سره منافی دي نو لدي وجه ولدلت تفسير بچوب بعد كده لسر كرد چه خبري بنا كي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه نو بدي سنسر هم دا حديث نقل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال ده جابر رضي الله عنه سخنق لي أغويل دي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي وكار بس ولي قلم ثم أدركته وهو يسير بمن أبي السلام رالان دي كبداس حال كيشروانه قال قتيبة قتيبة روي ولدي يصلي نبي السلام منزكو يعني بس الله ما يناس ومنزكو فسلمت عليه نما في سلام واچو فاشار الي ما تي اشاره وكلا فلما فرغ كلاچي فارغ شنبي السلام دعاني زير او وختلم فقال نراتوي فرمايل انك سلمت انفا طب ما من والسلام واچو وانا اصلي او ما منسكو وهو موجه حين اذن قبل المشرق نبي السلام بدغ وختي دا مشرق طرف ته مخوا متوجه موجه دا په کسری د جیم سره ده د توجیه څخه ده یعنی خپل مخ او د سولای مخ قبله طرف نه اړولی وو مشرق طرف ته وو. قبل المشرق دا ځکه چې قبله جنوب طرف ته ده په دغه علاقو کې. نو نبی اسلام د قبلې نه سوا بل طرف ته لمونځ کړی دی، او د نبی اسلام طریقه دا وه چې په سفر کې به یې پسرلی نفلي لمونځونه کول، د مخه به یې هر طرف ته وه. او په دې حدیث سره دا استدلال هم کیدلی شي چې دلته د لارې جهت د قبلې نه بدل و، نو ځکه خو یې بل طرف ته لمونځ کړی دی. دا ځکه چې قصدن او عمدن خو د قبلې نه مخ اړول صحیح نه دي، مګر دلته د لارې ضرورت له وجې مخ ګرځېدلی دی. ابو داود او نورو د انس رضی الله عنه په سند سره روایت نقل کړی، دغه وایي: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبله فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. نبي الاسلام شبكله مسافر او د نفل منز اراده به وکړه، نو خپل وخه به قبله ته مخامخ کړه، الله اکبر به وکړه، او به منز کو چې کم طرف ته به هم د وخه مخه و سباق به نه کوو. نو لدې څخه معلومه شو چې په سورلۍ باندې چې کله نفلي لمونځ کې، نو د تکبیر تحریمه په وخت کې د سورلۍ مخ قبلې ته ګرځول مستحب دي. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زهیر قال حدثني ابو الزبیر عن جابر قال د جابر رضی الله عنه څخه نقل لغوی: ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، زه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولېږلم، وهو منطلق الى بني المصطلق، په داسې حال کې چې نبی علیه السلام بنو المصطلق غزا ته روان و. فأتيته نصور ترالم وهو يصلي على بعيره، فداس حال كي جنبي عليه السلام فقل أخباني منسكو. فكلمته نماور تخبري وكلي، فقال لي بيده هكذا، نماتي بخبل الله سر داسي وكلا، وأومأ زهير بيده، زهير چده بخبل الله سر إشارة وكلا. ثم كلمته بيمور تخبري وكلي، فقال لي هكذا، بيمات داسي إشارة وكلا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، نو زهير هم إشارة وكلا بخبل الله سر زمكي تربتا. وانا اسمعه او ماذا نبي الاسلام نا اوريدل يقرا قران الاستا يومئ براسه او بخبل سرسر اشاره كولا ان ركوع سجده باشاره سر كول. فلما فرغ الى النبي الاسلام فارغ شق قال وي فرمايل: ما فعلت بالذي ارسلتك له، هذا كار بعد سوكل شي ما تداغي وجه لي غلاوي، فانه لم يمنعني ان اكلمك، يقينا زنوم من كلا د دینه چې تاسو سره خبرې وکم، الا اني كنت اصلي، مگر دا چې ما منز کو د منز د وجنه ما تاسو سره خبرې نه کولې. قال زهير، زهير ویلي دي: وابو الزبير جالس، ابو الزبير ناس مستقبل الكعبه، كعبه ته مخامخه. فقال بيده ابو الزبير الى بني المصطلق، نو ابو الزبير په خپل لاس سره بنو المصطلق ته اشاره وکړه. فقال بيده الى غير الكعبه، نو كعبه نه سوا بل طرف ته اشاره وکړه. چې نبي السلام بنو المستلق تا مخوا او دغه طرف ته منځ کړی دی چې دا د کعبې نه سوا بل طرف دی. دا خو د حدیث لفظي معنا و، د حدیث د الفاظ وضاحت. و اوما زهیر بیده، زهیر په خپل لاس سره اشاره وکړه. دا د نبی اسلام د اشارې طریقه بیان کړي او د هغې حکایت یې کړی دی چې داسې اشاره نبی اسلام وکړه. و انا اسمعه یقرا، ما لو اورېده چې نبی اسلام قرآن لوسته، ځکه نبی اسلام په منځ کې و. يومئ براسه، د رکوع سجدو لپاره به اشاره کوله، ځکه چې په صلی باندې خو رکوع سجده په صحیح طریقې نشي کېدی، نو په اشاره سره به کې. نو نبی اسلام په اشاره سره رکوع سجده کړی دی. فقال بيده ابو الزبير الى بني المصطلق، یعنی ابو الزبير په خپل لاس سره د بنو المصطلق کورونو ته اشاره وکړه، په کوم باندې چې نبی اسلام غزا کړی و. فقال بيده الى غير الكعبه، یعنی د قبلې نه سوا بل اړخ ته اشاره وکړه، چې د دوی کورونه د قبلې په اړخ کې نه و بلکې په بل طرف کې. نبی اسلام د دوی کورونو طرف ته منځ کړی دی چې دا د کعبې طرف نه چپ و، دا ځکه چې نبی اسلام سلی دغه طرف ته روانه وه او نفل منځ یې کوو. نو نبی اسلام چې به کله نفل منځ کوو، سلی مخه چې به هر طرف ته وه منځ به یې کوو. حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال، د جابر رضی الله عنه نقل دا وایي: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، من د نبی صلى الله عليه وسلم سره و، فبعثني في حاجة، نو زه نبي عليه السلام سکار پسې ولېږلم، فرجعت، نو بیرته رالم، وهو يصلي، نبي عليه السلام لمونځ کو، على راحلته، په خپلې صلی باندې، ووجهه على غير القبلة، چې مخ یې د قبلې نه سوا بل طرف ته و. فسلمت عليه، ما په سلام واچوه، فلم يرد علي، نو ماته جواب رانکه. فلما انصرف، کله چې سلام وګرځو، قال، نو وی فرمایل: انه لم يمنعني ان ارد عليك، زتات د سلام جواب څخه من نه کړم، الا اني كنت اسلي، مگر دې خبرې چې ما منځ کوو. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه، بمعنى حديث حماد. نو دا حدیث په دې سند سره هم راغلی دی. کثیر ابن شنذیر دا د مازین قبیلې دی. ابو قراء البصري دا اسم کنیه ده. صدوق راوی دی چې ډېر به خطا کېده. نو په دې سره دا باب هم سرته ورسېد. په آینده کې به انشاءالله چې نور بابونه ذکر کېږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.